Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 września, jest 19. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia zapowiada inwestycje w kadry systemu ochrony zdrowia. Po 12 latach wróciło połączenie kolejowe między Mielcem a Dębicą. W Berlinie uczczono pamięć ofiar II wojny światowej. Pandemia pokazała, jak ważny dla funkcjonowania państwa jest system opieki zdrowotnej, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Policjalnych w Wejherowie podkreślał, że właśnie dlatego resort przewiduje dalsze inwestycje w kadry systemu ochrony zdrowia. Dlatego oprócz inwestycji w mury, oprócz inwestycji w sprzęt, będziemy inwestować również w ludzi. Zwiększamy liczbę naborów na kierunki medyczne na studiach, zwiększamy liczbę też kształcenia zawodowego. To wszystko musi zadziałać w ten sposób, żeby ta dostępność usług medycznych dla wszystkich obywateli Polski była zdecydowanie jak największa. Minister Niedzielski dodał, że państwo będzie zwiększało finansowanie służby zdrowia. Przygotowaliśmy dwa rozwiązania, które gwarantują to. Po pierwsze, wzrost systematyczny nakładów na cały system opieki zdrowotnej. Zadeklarowane już zostało na poziomie ustawy uchwalonej w Sejmie, ale przekazanej do Senatu, że te wydatki na system opieki zdrowotnej będą rosły do 7% PKB. Ale z drugiej strony gwarantujemy Wam, bo państwo będzie gwarantowało również ustawowo, że te środki będą również wzmacniały i systematycznie zwiększały wynagrodzenie. Minister Niedzielski ma też nadzieję, że nauka stacjonarna potrwa cały rok. Kolej wraca do Mielca i Dębicy. Od dziś, po 12 latach przerwy, podróżni mogą korzystać z połączeń pasażerskich między tymi dwoma miastami. W ciągu 3 ostatnich lat linia została zmodernizowana. W Mielcu i innych miejscowościach na tej trasie pasażerowie mają do dyspozycji nowe perony i liczne udogodnienia. Podczas uroczystego otwarcia wiceminister infrastruktury Rafał Weber zapowiedział powrót na tę linię pociągów dalekobieżnych. Po zakończeniu tych inwestycji, które teraz są prowadzone, pociągi dalekobieżne wrócą do Mielca. Mielec będzie skomunikowany nie tylko z Dębicą i za pomocą Dębicy, Krakowem czy Rzeszowem, ale również będzie skomunikowany z najważniejszymi ośrodkami miejskimi naszego kraju. Ale na to potrzebujemy czas, środki finansowe mamy, w tej chwili one są zabezpieczone. Po remoncie podróż z Mielca do Dębicy trwa około 35 minut. Przed modernizacją czas podróży był prawie 3 razy dłuższy. Na brytyjskim cmentarzu w Berlinie odbyły się główne uroczystości związane z 82. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W obchodach wzięli udział m.in. polski ambasador w Niemczech Andrzej Przyłębski oraz przedstawiciele władz Berlina i Brandenburgii. Ambasador Przyłębski podkreślił, że z polskiego punktu widzenia brytyjski cmentarz wojenny w Berlinie jest miejscem szczególnym, gdyż obok Brytyjczyków spoczywa tu także kilku poległych w wojnie Polaków. To są żołnierze, którzy zostali zestrzeleni. W większości lotnicy tu jest 5 polskich grobów. Andrzej Przyłębski przypomniał, że w Berlinie powstanie pomnik upamiętniający polskie ofiary II wojny światowej i miejsce spotkań, w którym w przyszłości będą się odbywać główne uroczystości związane z rocznicami wybuchu II wojny światowej. Oprócz przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego i organizacji polonijnych w obchodach uczestniczył także premier Brandenburgii Dietmar Woidke. Dzięki staraniom polskich dyplomatów wspólna kultura pamięci w Niemczech zmienia swoje oblicze. Jesteśmy na dobrej drodze, ale nie wolno nam spocząć na laurach, powiedział polskiemu radiu polityk SPD. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Papież zachęcił do modlitwy o ekologicznie zrównoważony styl życia. Biuro prasowe Watykanu opublikowało wideo z przesłaniem Franciszka z intencjami modlitewnymi na wrzesień. Papież zauważył, że młodzież jest szczególnie uczulona na troskę o stworzenie i naturę. Zachęcił wiernych, by brali przykład z młodych ludzi, którzy propagują prostszy i skromniejszy styl życia, bardziej przyjazny naturalnemu środowisku. Podkreślił, że to szczególnie ważne w obliczu kryzysów, które teraz przeżywa świat. Sanitarnego, społecznego i ekologicznego. Wybierzmy zmianę, podążajmy z młodymi ludźmi. Módlmy się o odważne wybory inspirowane przez młodych ludzi, którzy angażują się w tę zmianę. Papież powiedział, że musimy się zastanowić, jak się odżywiamy, jak konsumujemy, jak używamy wody, energii i tworzyw sztucznych, jak wiele dóbr materialnych szkodzi naszej planecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek. Jutro nasza reprezentacja rozpoczyna mini-maraton w eliminacjach mundialu. Na pierwszy ogień w Warszawie gramy z Albanią i zdaniem Kamila Glika to będzie kluczowe spotkanie. Dzisiaj myślę, że wielkim błędem byłoby myśleć o meczu z Anglią, skoro ten mecz jest najważniejszy i żeby grać mecz z Anglią, powiedzmy o coś, o dużą stawkę, no to trzeba wygrać i też w taki sposób staramy się do tego podejść. Wspomniany przez Kamila Glika mecz z Anglią w przyszłą środę, też w Warszawie, po drodze niedzielne wyjazdowe spotkanie przeciwko San Marino. Po piłce koszykówka, dziś w Wałbrzychu początek sezonu i bardzo ciekawie zapowiadający się mecz o Superpuchar Polski. Naprzeciw siebie staną ekipy mistrza kraju Stali Ostrów i zdobywcy Pucharu Polski za Stalu Zielona Góra. To rewanż za finał Energa Basket Ligi. Środkowy Stali Damian Kulik spodziewa się dobrego widowiska. Myślę, że spotkają się dwie dobre drużyny, które będą chciały ten super puchar wygrać. Też pokaże nam tak naprawdę, czy potrafimy w meczu o stawkę już wejść na najwyższy level swoich umiejętności. I mam nadzieję, że cały ten okres przygotowawczy, który przepracowaliśmy, zaowocuje tym, że pokażemy koszykówkę taką, jak trener od nas wymaga i trener by chciał i zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Początek meczu w Wałbrzychu, gdzie swego czasu winem raczył się sam Johann Wolfgang Goethe o godzinie 20. Kibice kolarstwa mogli się tego spodziewać. Primož Roglič zbierał siły na końcówkę Vuelta Espania. Po samotnej akcji wygrał 17 etap i po dłuższej przerwie wrócił na pozycję lidera, której pewnie nie odda już do końca wyścigu. Przypominamy, zwyciężył tu w dwóch poprzednich edycjach. Dotychczasowego lidera Oda Christiana Eikinga wyprzedził dziś o ponad 9 minut. Norweg spadł aż na 11 miejsce w klasyfikacji generalnej. Rafał Majka jest 22. Kończymy siatkówką i podobną lekcją, jaką dostały wczoraj nasze panie od Turczynek. W tym wypadku mówimy o laniu, jakie w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Włoszki sprawiły Rosjankom. Mecz trwał nieco ponad godzinę, Włoszki wygrały do zera, w kolejnych setach zwyciężając do 28 i 15. To musiało boleć. Znów o sporcie za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami głównie na wschodzie pochmurno i tam spadnie przelotny deszcz od 15 do 20 stopni. Cieplej na południowym zachodzie od 21 do 23, a chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotec Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka. Dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotec Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotec Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Powiedz mi, Dzień dobry. Zespół Superhuman Like Brando przywitał Państwa w tonacji trójki. Ten program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20:00 za nami w stronę słońca. No, bardzo się dziwię, że ten utwór nie stał się przebojem od roku 2018, kiedy to miał swoją premierę, a zespół, który go wykonywał, Superhuman Like Brando, zdążył nawet zmienić nazwę. Teraz występują pod polskojęzycznym szyldem Dziwna Wiosna. Pewność. To tytuł utworu, a zespół Dziwna Wiosna. Ja osobiście mam pewność, że sobie poradzą na rynku muzycznym. W ich muzyce wyraźnie słychać. Mam nadzieję, że się muzycy tego bandu nie obrażą. Kings of Leon, ale także szczególnie w głosie wokalisty słychać taką charakterystyczną chrypkę, znaną chociażby z utworów Stereophonics. Thank you. Wczoraj w audycji Od Panka do Franka żegnałem czule wakacje, a zespół Dziwna Wiosna za chwilę nieśmiało przygotuje nas na pożegnanie lata, a nawet koniec świata, ale proszę tego rzecz jasna nie brać literalnie, to w końcu tylko rockowa piosenka pod tytułem Ostatnia noc lata. Lubię, że coś

Dziwna wiosna zagrała w składzie Dawid Karpiuk na wokalu i gitarze, Łukasz Moskal na perkusji, Wojtek Traczyk na basie. Czyli dokładnie w takim samym jak zespół Superhuman Like Brando. A grupa Duran Duran nadal ma w swoim składzie Simona Lebona na mikrofonie, Nicka Rhodesa w pobliżu klawiatur i Johna Taylora bliziutko gitary basowej. I powraca z nowym utworem Anniversary. Duran w 2021 roku brzmią trochę jak Frankie Goes to Hollywood za sprawą początku Anniversary, który przypomina mi słynny Relax, super hit wyprodukowany przez Trevora Horna. A Johnny Marr z kolei w nowym utworze pewnie podświadomie nawiązuje brzmieniowo do zespołu New Order. A ten utwór to Spirit, Power and Soul. Johnny Marr. Gone. Today I'm so on the run. I stress out soul, don't you know? Now put your faith up in the sky. I see the blues in my eyes. Now it's starting to dawn. What in the world's going on? I seen some shimmering things, seen a vision of things. I'm so down, don't you know? I'm stealing energy. Some for you, some for me. The darkness comes, the night will fall. To nie przypadek, no bo skoro Bernard Sumner może śpiewać, to śpiewać każdy może. Nawet Johnny Marr, co zresztą wychodzi mu coraz lepiej. Na koncie ma kilka solowych albumów. A poza tym warto przypomnieć duet obu tych gentlemanów jeszcze z lat 80. Electronic, założony w 1988 roku właśnie przez Bernarda Sumnera i Johnny'ego Marra. Wtedy muzyków znanych oczywiście z New Order, Joy Division i The Smiths. Teraz będzie o pewnej rocznicy. 31 sierpnia 1987 roku zespół The Jesus and Mary Chain opublikował swój drugi studyjny album, Darklands, na którym znalazły się takie single jak m.in. April Skies, tytułowy Darklands, czy utwór Happy When It Rains. darkest field. Get up, come on, honey. Plug into her electrical with things bend and break and shake the room. Talking fast, couldn't tell me something. I would shed my skin for you. Talking fast on the edge of nothing. I would break my back for you. Don't know why, don't know why. Names they could rise and rise through the sky. And we tried so hard. And we looked so good. And we lived our lives in life. But something about you felt like. But your lips spoke golden honey. That's why I'm happy when it rains. I'm happy when it. And Mary Chain. Zdałem sobie sprawę, że dziś do tej pory w tonacji trójki zaśpiewali sami faceci. Czas więc na jedyną niepowtarzalną Shirley Manson i zespół Garbage, a utwór pod bardzo podobnym tytułem, tak w ramach zaklinania deszczu i w intencji dobrej pogody. Only happy when it rains. Trochę na przekór. I'm only happy when it rains. Down. Pour your misery down.